วัสดีครับพี่น้องครับนี่เสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่49แล้วครับโดยมีหัวข้อย่อยคือหญิงชาวสมาเรียตอนที่5ในวันนี้จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อครับพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าความเชื่อนั้นเกิดจากการได้ยินได้ฟังการได้ยินได้ฟังนั้นเกิดจากการประกาศพระเยซูนะครับความเชื่อของผู้หญิงคนนี้นะครับซึ่งเป็นหญิงชาวสมาเรียเขาเกิดจากการที่เขาได้ยินได้ฟังได้พูดคุยกับองค์พระเยซูมีประสบการณ์กับพระองค์ครับและในเวลาเดียวกันความเชื่อเริ่มเกิดขึ้นจนกระทั่งเธอแน่ใจว่าคนเนี้ยน่าจะเป็นพระเมสสิยาห์หรือพระเมสสปุดกของพระเจ้าแน่นอนเป็นผู้ที่มาช่วยนะครับเป็นผู้ที่จะมาช่วยทําให้คนของพระเจ้าหรือแม้กระทั่งชาวสมาเรียเองนั้นนะครับก็ยังเชื่อว่าพระเจ้าจะส่งพระเมสสิยาห์มาช่วยพวกเขาเหมือนกันพี่น้องครับเราลองคิดถึงภาพนะครับว่าหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้ได้วิ่งเข้าไปในเมืองแล้วก็บอกกับชาวเมืองชาวบ้านชาวเมืองที่นั่นบอกว่าคนคนเนี้ยเป็นใครนะครับพี่น้องครับสิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าเมื่อพระเยซูได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงคนนี้ได้มีโอกาสรู้จักกับพระองค์ผู้หญิงคนนี้ได้ยินเรื่องน้ำทำนองชีวิตซึ่งทำให้นางรับความรอดปรากฏว่าความเหน็ดเหนื่อยนะครับความหิวโหยจากร่างกายที่เธอมีอยู่นั้นก็มาลายหายไปเพราะเหตุที่ว่าพระเยซูได้ทรงฟื้นจิตวิญญาณนะครับให้ชื่นใจนะครับฟื้นจิตวิญญาณของเธอเนี่ยให้ขึ้นมานะครับพี่น้องครับเวลาที่เรามีความทุกข์ยากลำบากในชีวิตนะครับหรือเราอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยท้อแท้นะครับขอให้เราที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าครับขอพระเจ้าประทานประสบการณ์นะครับเช่นเดียวกันกับผู้หญิงคนนี้ที่เขาเคยมีประสบการณ์กับพระเยซูให้กับเราบ้างสิ่งนี้เขาเรียกว่าเป็นพลังฝ่ายจิตวิญญาณครับนะครับเป็นพลังฝ่ายจิตวิญญาณที่จะทำให้เราสามารถเดินและต่อสู้กับชีวิตของเราต่อไปเพื่อให้งานของพระเจ้าสำเร็จเพื่อให้แผนการที่พระเจ้าได้มีในชีวิตของเรานั้นสำเร็จเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้รับพลังฝ่ายจิตวิญญาณนะครับก็คือต้องออกนะครับจากความยุ่งหรือความหรือธุระต่างๆที่รัดตัวนะครับและสงวนเวลาตั้งเวลาไว้สำหรับการอ่านพระวจนะของพระเจ้าการอธิษฐานนะครับและการเป็นพยานให้ผู้อื่นฟังเรื่องพระเจ้าพี่น้องครับเวลาที่เราพูดถึงปัญหาของเราเยอะแยะมากมายนะครับความเครียดเกิดครับแต่ถ้าเราพูดถึงพระคุณของพระเจ้านะครับความชื่นชมยินดีเกิดครับหรือถ้าเราเป็นพยานให้ผู้อื่นฟังเรื่องพระเยซูเรื่องประสบการณ์ที่พระเจ้าช่วยเรานั่นแหละครับความเชื่อเกิดความชื่นชมยินดีเกิดความหวังใจเกิดสิ่งดีๆที่เป็นบวกเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นผมก็มีโอกาสได้เรียนรู้นะครับว่าอย่าไปพูดสิ่งลบๆนะครับแต่ให้เป็นพยานแต่ให้อธิษฐานแต่ให้อ่านพระวจนะของพระเจ้ามีอาจารย์ผมท่านหนึ่งนะครับชื่ออาจารย์หมอเฮรี่นะครับท่านทราบว่าผมได้ป่วยเป็นโรคทางลำไส้อย่างหนึ่งนะครับก็คือลำไส้นั้นบิดเป็นเกลียวอยู่3เกลียวในท้องของผมนะครับ3จุดด้วยกันพี่น้องครับท่านแนะนำนะครับบอกว่าทำงานให้น้อยลงอธิษฐานให้มากขึ้นอ่านพระคัมภีร์ให้มากขึ้นและจะหายพี่น้องครับเมื่อเราเลิกคิดนะครับถึงสิ่งที่ลบๆและเราใส่ชีวิตของเราด้วยสิ่งบวกๆพี่น้องครับความชื่นชมยินดีเกิดครับประสบการณ์กับพระเจ้าเกิดครับเรามีความอบอุ่นในชีวิตเรามีจอยนะครับเมื่อเราให้พระเยซูมาก่อนเรามีความชื่นชมยินดีเรามีความเชื่อมากขึ้นพี่น้องครับผู้หญิงคนนี้นะครับไม่ใช่หมายความว่าเขาไม่ต้องการอาหารและการพักผ่อนแน่นอนครับคริสเตียนอิ่มทิพย์ไม่ได้นะครับแต่หลายครั้งเมื่อเราเหน็ดเหนื่อยจากการงานรู้สึกหมดเรี่ยวหมดแรงรู้สึกเบิร์นเอาท์เราสามารถที่จะชาร์จแบตได้นะครับโดยการใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วความรู้สึกสดชื่นก็จะขึ้นมาการทํางานรับใช้พระเจ้าและรับใช้ผู้อื่นในพระนามของพระเจ้านะครับหรือการเป็นพยานจะช่วยฟื้นฟูจิตวิญญาณและความเชื่อของพวกเราด้วยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกในวันนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรพลาดการไปโบสถ์ในวันอาทิตย์แม้ว่าเราจะทํางานเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนก็ตามนะครับการนมัสการพระเจ้าและการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านั้นทําให้เรารับพลังจิตวิญญาณครับพลังจิตวิญญาณนี้เองทําให้ความเชื่อของเรานะครับได้ดีขึ้นเป็นการพัฒนาความหวังความเชื่อและความรักของเราในการที่มีชีวิตอยู่พี่น้องครับพระเจ้าของเรานั้นได้ประทาน การทรงเลือกประทานเกียรติและความช่วยเหลือต่อผู้ที่ชื่อสัตว์นะครับของพระองค์เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยามเขาร่างกายอ่อนแอเมื่อยามเขาท้อแท้ครับพี่น้องครับระหว่างที่ชาวเมืองยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับพระเยซูมีเวลาสั่งสอนเหล่าสาวกถึงเรื่องอื่นๆในข้อที่35และข้อที่37ครับพระองค์ทรงประสานขอโทษครับพระองค์ทรงประสงค์ให้สาวกนั้นเข้าใจถึงงานเก็บเกี่ยวทางด้านจิตวิญญาณที่รอคอยอยู่พระองค์ก็ทรงหยิบยกเอาการเก็บเกี่ยวของชาวนามาสอนครับเป็นอุปมาหลังจากที่ชาวนาเพาะปลูกแล้วนะครับเพาะปลูกแล้วมีช่วงเวลาที่ชาวนาต้องรอคอยก่อนที่จะได้เก็บเกี่ยวส่วนทางด้านจิตวิญญาณนะครับเราก็ต้องรอคอยเหมือนกันครับนะครับทั้งผู้หว่านและผู้เกี่ยวนะครับก็ต้องรอคอยรอคอยเวลาเติบโตครับด้านจิตวิญญาณนี้นอกจากพระเยซูทรงชี้ว่าทั้งผู้หว่านและผู้เกี่ยวต่างก็รับความชื่นชมยินดีในการเก็บในการเกี่ยวนะครับเราก็ผู้เป็นผู้หว่านเราก็ชื่นชมยินดีในการหว่านเหมือนกันเพราะเราจะได้รับพืชผลทั้งได้รับค่าจ้างในการทำงานและขายพืชผลนะครับเหมือนกันพระองค์ตรัสว่าพวกสาวกนั้นเป็นผู้เก็บเกี่ยวคนอื่นได้ลงแรงทำพระองค์หมายถึงคนที่ลงแรงทำก็คือพวกผู้เผยพระชนะหรือแม้กระทั่งเล็งถึงยอห์นครับผู้ให้บัพติศมาที่เตรียมใจเตรียมคนไว้ก่อนพระเยซูมาพระเยซูตรัสว่าเงยหน้าดูเถิดว่าทุ่งนาเหลืองอร่ามแล้วถึงเวลาเกี่ยวแล้วหากวินาทีนั้นสาวกเงยหน้าดูเขาจะเห็นคนทั้งเมืองออกมาให้เขาเก็บเกี่ยวผลครับพวกเขาได้ยินเรื่องราวของพระเมสสิยาห์ก็เลยออกมาจากเมืองมาหาพระเยซูพี่น้องว่าพวกเขาจะเชื่อพระเยซูไหมครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเงยหน้าขึ้นดูนะครับดูรอบๆข้างของเราดูคนรอบข้างของเราดูคนที่เดินผ่านเข้าผ่านออกในชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันพวกเขายังไม่ได้รับความรอดพวกเขายังไม่มีชีวิตนิรันดร์เมื่อพวกเขาตายแล้วเขาจะไปไหนครับไปคนละที่กับเราแน่นอนพี่น้องครับถ้าเรายอมเงยหน้าดูทุ่งนานะครับเราจะเห็นครับแต่ถ้าเรามองแต่กระจกเราก็จะเห็นตัวเองมองก้มหน้าเราก้มหน้าเราก็จะมองเห็นเท้าของตัวเองเห็นแต่ตัวเองนะครับเราไม่เคยมองออกไปเห็นคนอื่นเห็นความต้องการคนอื่นเห็นความเร่งด่วนจำเป็นเห็นเหตุที่พวกเขาจำเป็นที่ต้องรับความรอดขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เรามีสายตาฝ่ายจิตวิญญาณที่เราจะเห็นทุ่งนาที่เหลืองอร่ามจริงๆครับและเราจะเป็นคนที่เกี่ยวหรือเราอาจจะเป็นคนที่หว่านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทุ่งนาที่เหลืองอร่ามแล้วเราต้องเป็นคนเกี่ยวครับแต่บางคนหว่านให้เราแล้วพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเราและเสริมกำลังเราในวันพรุ่งนี้เราจะมาดูนะครับว่าชาวซามาเรียนั้นจะเชื่อพระเยซูไหมขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน